Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 czerwca, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Do jutra ma potrwać akcja oczyszczania Wisły w rejonie Płocka, po tym jak w tym tygodniu pojawiły się tam plamy oleistej substancji. W Szczecinie odbywa się zjazd dużych rodzin, jednym z gości jest premier Morawiecki. NATO nie będzie broniło Izraela w razie irańskiego ataku, oświadczył sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Trwa odpompowywanie paliwa z części rurociągu biegnącego na dnie Wisły w Płocku. To w związku z podejrzeniem, że doszło do rozszczelnienia magistrali po tym jak na rzece kilka dni temu zaczęły pojawiać się plamy oleistej substancji. Akcja oczyszczenia może potrwać do jutra, mówi rzeczniczka prasowa gazociągu Pern Katarzyna Krasińska i zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Na rzece cały czas ustawione są zapory absorpcyjne. One mają za zadanie nie tylko zatrzymywać i wchłaniać produkt, są sukcesywnie wymieniane. Rozmawiałam ze strażakami, naszymi strażakami, powiedzieli, że tam już to paliwo, to są takie stróżki, które się naprawdę delikatnie szklą. Wygląda to jak ślad po motorówce, tam już prawie tego produktu nie ma. Nurt i brzeg Wisły są stale monitorowane przez służby. Z powodu zdarzenia w Płockim Urzędzie Miasta obradował wczoraj sztab kryzysowy. Władze miasta podkreślają, że awaria nie zagraża ujęciu wody dla mieszkańców. W Szczecinie odbywa się szósty zjazd dużych rodzin. Bierze w nim udział premier Mateusz Morawiecki, któremu wręczono statuetkę Przyjaciel Dużych Rodzin 2018. Przemawiając do uczestników, szef rządu krytykował środowiska, które w lekceważący sposób wypowiadają się na temat rodzin wielodzietnych. Z ogromnym smutkiem i zdumieniem na pewno wszyscy Państwo, przynajmniej jak tutaj siedzicie, ale i wielu naszych rodaków słuchało i obserwowało ten dziwny ostracyzm wokół dużych rodzin, czy nawet jak pani prezes powiedziała, nazywanie naszych dużych rodzin rodzinami patologicznymi. To jest miara moralnego i intelektualnego upadku III Rzeczpospolitej. Podczas zjazdu odbyła się debata ekspertów o wartości ekonomicznej pracy rodziców wychowujących dzieci. O wnioskach z dyskusji mówił wiceprezydent Szczecina Krzysztof Soska. Naszym wnioskiem ekspertów jest to, aby docenić tę pracę poprzez uwzględnienie tego w systemie emerytalnym, aby ze składek, które dzieci odprowadzają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przeznaczyć choćby drobną część bezpośrednio dla rodziców. To spowodowałoby, że rzeczywiście rodzice byliby beneficjentami tego, że zapracowali to w ciągu całego życia wychowując dzieci. W trwającym od wczoraj zjeździe bierze udział 250 rodzin z Polski i z zagranicy, m.in. z Litwy, Łotwy, Węgier, Niemiec i Hiszpanii. Zjazd zakończy się jutro po południu. NATO nie przybędzie na ratunek Izraelowi, gdyby został zaatakowany przez Iran, ponieważ nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i nie dotyczą go gwarancji bezpieczeństwa, powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w opublikowanym dziś wywiadzie dla Spiegla. NATO nie uczestniczyło i nie uczestniczy w bliskowschodnim procesie pokojowym, podobnie jak w zbrojnych konfliktach w tym regionie. Nie jest to nasze zadanie, dodał Stoltenberg w rozmowie z niemieckim tygodnikiem. Słowa te padły w okresie narastających napięć między Iranem i Izraelem. Izraelski premier Benjamin Netanyahu ostatnio ponownie skrytykował porozumienie nuklearne zawarte w 2015 roku przez 6 światowych mocarstw z Iranem. Izrael i Iran uczestniczyły też w starciach zbrojnych na terytorium Syrii, gdzie Teheran wspiera siły syryjskiego reżimu Bashara el-Assada. I na koniec jeszcze dobra wiadomość dla mieszkańców Krakowa. Odnawiany od maja zeszłego roku Park Krakowski imienia Marka Grechuty, jeden z największych i najpopularniejszych w mieście, jest od dziś już oficjalnie czynny. Park m.in. zyskał duży plac zabaw, nowe alejki, oświetlenie, strefy rekreacyjne i czytelnie. Posadzono też kilkadziesiąt nowych drzew. W parku są również stoły piknikowe, stoły do gry w szachy i bulodrom. Cała inwestycja kosztowała ponad 6 milionów złotych. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy, Jan Kałucki. Polscy siatkarze wygrywają z Chinami 2-0 w swoim piątym meczu w Lidze Narodów. Mecz w łódzkiej Atlas Arenie na żywo ogląda Tomasz Gorazdowski. Tomku, jaka jest teraz sytuacja? Rozpoczyna się trzeci set. Zdobyliśmy w tej chwili pierwszy punkt. No ale tak na dobrą sprawę to gra jest do tego momentu do jednej bramki, a w zasadzie na jedną stronę siatki, bo Polacy na tle Chińczyków wyglądają jak profesorowie, choć ci profesorowie są ciągle za boiskiem, bo nie pojawili się na nim jeszcze ani Bartosz Kurek, ani ani Michał Kubiak, ani Mateusz Bieniek. Dopiero pod koniec drugiego seta na boisku pojawił się Aleksander Śliwka. No więc kiedy jedni nie grają, no to grają inni. Szaleje Artur Szalpuk, tylko w pierwszym secie zdobył 10 punktów. Teraz ma ich na koncie już 13. Dobrze punktuje też Bartosz Kwolek. On wszedł w pierwszym składzie, więc wygląda na to, że Polacy są w takim gazie, że czy grają tym składem, czy innym, to wygrywają. Na razie 2-0 w setach, tak jak powiedziałeś, 19 i 18 w poszczególnych setach. Zdarzają się takie krótkie momenty, kiedy w drugim secie na przykład przegrywaliśmy 1-5, ale za chwilę było już 6-6, no a potem odjazd. No i tego samego oczekujemy w secie trzecim. Dziękujemy za naszych siatkarzy. Będziemy oczywiście trzymać się mocno kciuki. Tymczasem piłkarze reprezentacji Polski, którzy szykują się do Mistrzostw Świata, walczą z pogodą. Nad Arłamowem nadciągnęła potężna burza i w tej chwili leje jak z cebra. To lekko krzyżuje plany Adamowi Nawałce. O 17 miał się rozpocząć wewnętrzny sparing, a zdaniem obserwatorów tego typu mecz może być kluczowy w kontekście ostatecznych powołań. Hubert Małowiejski, asystent trenera i szef Banku Informacji, zdradził, jak będzie wyglądało to zamknięte spotkanie. Co do czasu, to będzie 2x40 minut, tak jest zaplanowane. Wszyscy zawodnicy dostaną szansę gry, oczywiście w różnym wymiarze, a wszystkie te decyzje uwarunkowane są raz, że potrzebami tego, co chcemy sprawdzić, a dwa tego, żeby zawodnicy mogli też akurat nam odpowiedzieć jeszcze na te właśnie, może ostatnie pytania, jakie mogłyby być przy tej selekcji. A ja dodam, że arbitrem tego wewnętrznego spotkania będzie Szymon Marciniak, który także przygotowuje się do mundialu. Jak na razie jednak pogoda w Arłamowie nie ustępuje. Wciąż pada. Teraz siatkówka. Anwil Włocławek wygrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski 84-80 i jest już o krok od mistrzowskiego tytułu. Drużyna z Włocławka w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 3-2, a kolejny mecz w poniedziałek. I na koniec tenis. Rafael Nadal wygrał z Ryszardem Gasquetem 6-3, 6-2, 6-2 i awansował do 4. rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Hiszpan, który w Paryżu chce wygrać po raz 11, zmierzy się teraz z Niemcem Maximilianem Martererem. W nocy na północnym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i miejscami silne zamglenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu lub burze, głównie na południu, zachodzie i w centrum kraju. Temperatura minimalna od 11 stopni nad samym morzem do 18 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Katarzyna Nosowska czyta fragmenty swojej debiutanckiej książki. A jażem jej powiedziała. Muzyka Tomek Wachnowski oraz cytaty z piosenek autorki. Dezerterowałam z dumą. Druga strona nie miała w kim zatopić bagnetu. Wojna nie mogła zaistnieć. Zapraszamy od najbliższego wtorku około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład ekspres automatyczny Saeco, generator pary Optimal Temp i koktajler próżniowy Philips w zestawie taniej aż o 609 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. Już dziś przygotuj się na prawdziwe rodzinne kibicowanie. Tylko w Biedronce oficjalne koszulki kibiców. Męska, damska i dziecięca. Różne rodzaje. W biedronkowej cenie. Już od 29,99. A ponadto niezbędny do kibicowania szalik w super cenie. Tylko 9,99. Oferta ważna do 12 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu.

Najlepszy adres radiowy na świecie dokazuje w najlepszy, a w nim kącik na start, jak to bywa w tym miesiącu właśnie przy Myśliwieckiej 357. Czy bywało jeszcze taki jeden odcinek tego kącika właśnie z tymi bohaterami, z zespołem Dius i z Lechem Janerką już na początku czerwca, czyli właśnie dziś. Przed chwilą Sirens, płyta grupy Dius z 2012 roku, Following Sea, znakomity utwór. To teraz Lechu. Minął dzień, prawie śpię, z wokół słyszę seks. Jak ja rano mam wstać, kiedy ja chcę coś zjeść, to ty chcesz znowu mnie związać. Dłużej tego nie mogę znieść. I bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Bez kolacji. Ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Ja bez kolacji nie chcę spać. Bez kolacji. No to przedłużymy im życie jeszcze w tym kąciku na start o jeden weekend zespołowi Dius i Lechowi Janerce i grupie Klaus Mittwoch, bo oni jeszcze po godzinie 18 bez kolacji przed chwilą. Piotr Stelmach do Państwa dyspozycji do godziny 19. Zapraszam do korespondencji piotr.stelmach@polskieradio.pl. No i oczywiście też jest do dyspozycji profil facebookowy tej audycji Myśliwiecka 357. 2016 rok, piękna płyta i między innymi ta piosenka Warpaint. Emily, Jenny, Stella i Theresa, czyli Warpaint, płyta Heads Up z 2016 roku. Tutaj no, kilka niezwykłych, zupełnie pięknych, intymnych, kobiecych momentów. Na przykład ten Don't Wanna. Tak mi gdzieś to zagrało w środku dnia, w mijającym tygodniu i pomyślałem sobie, że dzisiaj podczas spotkania sobotniego przypomnimy sobie fragment tego albumu. A co słychać, jeśli chodzi o nowości, co słychać na nowej płycie wydanej po 7 latach przerwy, nowej płycie grupy Snow Patrol? Sprawdźmy. Dobrych, jeśli nie dłużej, od właśnie takiego czasu wiemy, że Gary Lightbody i jego zespół umieją zaczepić nas piękną melodią. No a kiedy lata temu ukazał się utwór i na płycie, i na singlu Chasing Cars, to wiemy, że robią to znakomicie. No i nowa płyta zatytułowana Wildness to jest jeden z fragmentów, akurat ostatni singiel jak do tej pory z tego albumu Impress. Jeszcze jeden fragment przed nami, A Youth Written in Fire. Snow Patrol. Młodość zapisana w ogniu. Youth Written in Fire. Z nowej płyty Wildness. Na sobotnie leniwe, letnie już prawie popołudnie taka płyta. Czemu nie, proszę, proszę spróbować. Za miesiąc z małym wąsem, to już będziemy myślami i myślę, że niektórzy ciałem nawet na Stadionie Narodowym, bo przecież 8 lipca The Rolling Stones po raz czwarty w Polsce. Oj, będzie bardzo gorąco, myślę, że relacją nie będzie końca z tego koncertu. Dzisiaj jeszcze też fragment Stonesów do godziny 19 na pewno. Czy państwo się wybierają tutaj na Narodowy? Proszę napisać piotr.stelmach@polskieradio.pl. Będę tak przez tygodnie zbierał te maile, no i później trafią do specjalnego skarbca, jeśli chodzi o wspomnienia z tego koncertu, bo zawsze sobie magazynuję te listy od słuchaczy i to później, może to później z tego powstanie jakaś książka. Gdybym na przykład chciał napisać o Trójce i o pięknym życiu przy Myśliwieckiej 357. A, to takie marzenia na przyszłość. Tymczasem 2 lata temu, prawie co do dnia, ukazała się bardzo interesująca płyta. Wśród gości m.in. Chris Novoselic na basie i na akordeonie tutaj na tym albumie, no a mentalny gość specjalny to George Harrison, bo to jego piosenka zespołu The Beatles, oczywiście I Want to Tell You, przerobiona przez zespół Melvins. Znakomita płyta Buses Loaded, 2016 rok. Raz jeszcze polecam tym z państwa, którzy nie zdążyli się zapoznać z tym albumem. To co teraz? Teraz będzie najgorętsza polska piosenka tegorocznego lata, bez wątpienia. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą tuż chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Italia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę iść. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść po wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, tak to miłe. Ja nie chcę iść po wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas. To teraz już chyba mogę zdradzić, że roboczo ten utwór był zatytułowany To takie miłe. I moim zdaniem dobrze, że zmienili ten tytuł, bo To takie miłe czy Takie to miłe z męskim graniem no nie musi się jakoś specjalnie nachalnie kojarzyć. I pewnie się tak nie kojarzy, ale mamy początek. Męskie granie Orkiestra 2018 to są jeszcze przedbiegi, proszę Państwa, bo na bazie tego, co się stało z tą piosenką po jej premierze, jaki był odzew od Państwa, jestem sobie w stanie mniej więcej wyobrazić to szaleństwo wśród publiczności na scenach męskiego grania w tym roku, no ale o tym skrupulatnie będziemy Państwu opowiadać. Od 14, tak naprawdę od 13 lipca, bo tam pierwszy wyjazd do Poznania na pierwszy tegoroczny przystanek trasy. Tymczasem wiem, oj właśnie, bardzo dziękuję za wszystkie maile w tej sprawie, bo było ich mnóstwo. Myślę, że zdążyłem na wszystkie odpowiedzieć, ale myślę, że po tej piosence będą kolejne. Dziękuję za odzew w sprawie zespołu Eagles, który graliśmy w ubiegłym tygodniu. No to teraz z tej samej płyty Oni raz jeszcze. No i tak to brzmi. Eagles, tak się nazywają. Kwintet brytyjski, płyta zatytułowana All Ages, 2016 rok, My Life in Rewinds. Jeśli chodzi o nowe zespoły, jeszcze w miarę świeże płyty z Wielkiej Brytanii, z Wysp Brytyjskich, no to spróbujmy teraz z nimi. Ulrika Spacek, tak się nazywają. Pochodzą z miejsca, gdzie odbywa się jeden z najważniejszych festiwali muzycznych na świecie, czyli z Reading. No i to właśnie oni, Modern English Decoration, płyta z 2017 roku, kwintet Ulrika Spacek.